أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام. mbok yi tay ci carton yalla ci lañuy jéxal histoire ibrahim alayhi salam ginnaw jamono bu diré waxtu wu xawa yagg tay dinañu jéma tiré ci leçon yu mujj yi njangin bu nga xamné dinañ ko jëlé ci histoire ibrahim alayhi salam الدروس المستفادة من القصة لسو يمجي يباسي تاي دنكو تنك جيمتي جلي جرام بني مبير سوكو دفي على رب بيدي نيو جي كارتون يال ندوكو جي قصة لوط عليه السلام تاي توم بمجك بي تي لنيو جلي تي داسي moy an ziwaj min sunanil mursalin dañ jang ci histoire ibrahim ak ismaïl ne tak soxna sunna la ci sunna yi yalla yoni nit du wax ne man dama bax rek duma tak soxna duñu wax ne nit dafa ragal yalla du am soxna duñu wax ne nit borom xam xam la du am soxna duñ ne nit wali yu la du am soxna duñ ne nit serigne la du am soxna duñ ne nit dafa jégué yalla ba du am soxna ñi jégué yalla ñi yonenti ñoo ci jitu te am nañ ay soxna ibrahim a ngi ni ci ulul azmi la bok amon na ñaari soxna am ak ñoom ñaari dom kon am soxna du gatché sunna la ci sunna ñi yalla yoni woon wala qad ra'ayna kayfa anna ibrahim alayhi salam qad tazawwaja wa kadhalika isma'il alayhi salam tazawwaj bal tazawwaja nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qala an az-ziwaj innahu سنته ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني مبوكي تاي سي سونو ريو دا نان غيس اي نيت يو خامني دا نان لين دي تاغ دي لين باخال واي با رومبو لا لين براب بو خامني يونتي رومبو نيوكو وون موي تاك سخنا lele nga deg ñu ne diw day amon nay soxna waye daawul nek ak soxna yi nga poser question wa mom lutax kon ñi am dom dom yoy ñu ne mom mo len jur nan la len juré ñu ne safara la daan bind di jox soxna yi rek ñuy ëmb safara taayifuna safara mom la daan ëmb jox soxna yi am dom ëmb safara soosu de forna yoy yëpp lu ko waral moy japp ne sey gatcha la kikoy def deful lu rafet dedet sey jamu yalla la motax ñu gis ibrahim am soxna ismaïl am soxna bal sunu yonent bi yalla yoni won ci ñun am ay soxna yemu ci sax mu ne kep ku baña tak soxna bokko ci sama sunna faman raghiba an sunnati falaysa minni képp koo xam ne jullit nga góor wala jigéen nga ni yow daa takk soxna yonent bi ne na bokko ci sama sunna bokko ci sama diine hadis bi hadis bu am histoire la bu ulamaul hadis di nettali lan moo waral yonent bi wax wax jii kon danañ jël tomb bu njëkk ci li ñuy jàng ci dars bi moy sey sunna la yoon la suñu ne sunna moy aw yoon la wu yalla teural ci kaw suuf sant ko goor ak jigen ñom ñaar ñokoy def ñaarel liñuy jang ci dars bi moy anna zawjata saliha hiya allati tahmadu allaha ala kulli halin wa tukallifu wa la tukallifu zawjaha fawqa ma la yutiq dinañ jang ci histoire ibrahim ne soxna su bax moy soxna so xamne day sante yalla ci jamono ju nek lumu su nexe mu sante yalla su naqare mu sante yalla gis nañ soxna ibrahim yalla def ko magget mu am dom ibrahim ñew ne ko yalla neena ñu ray dom ji mu ne ko amul ben problème li yalla wax def ko lol motax goor gu la gëna texé goor gu la upp jamm ci bir kërëm moy goor gu la gëna ba soxna goor gu la gëna son moy ku la gëna bon soxna lol tax yoyon bi sallallahu alaihi wa sallam di ñu tanlo ñu ut ay soxna bala ñuy tak jabar ñu tan ko bal sax yemul ci tan no ñu way def ñu moy tandikulo ay façonu jigen mu ne bu len kenn tak mu joxe ay critère mu ne nit mën na ci tak soxna waye fazfar bi zati din daribat ya dak mu ne jëlal soxna su am diine ay jigen ngi ni alquran di netali suñ amul won diine sen mission du réussir jeulal yaayu Moussa alayhi salam est ce xel nanguna nga am dom lire ñu ne la lire bi duggal ko ci caisse caisse gi nga tek ko ci def gi mu def dinañ la dello dom joju yow tay bo amon dom waxuma la sax jigen mais goor sa soxna am dom ñu ne la def ko ci caisse nga dem ba diggi geej tek ko ci après nga rek ñu fi yalla na la dina la ko delo xel nanguna lol yalla wax ko jigen ji def lol moy yaayu Musa lol mo lay won iman benen bi moy Hajara nit sa jeuker ñew ne la sa yalla do neena dom ji ñu am nañ ko rendi su amul won diine du nangu lol motax boy am jepp soxna amal soxna bu am diine أن الزوجة الصالحة سخنة صباح هي التي موي سخنة سيغا خامني تحمد الله داي سنت يالا على كل حال في جامونو جو نيك في وقتو نيك داي سنت يالا ولا تكلف زوجها موم سخنة سي دو تك بروم كرم فوق ما لا يطيق لو خامني اتنوكو غيس نين ابراهيم soxna si mu amone teguko lu meunul gis ngeen ibrahim ak jele na soxna si ci ville bi ci falastine yobuko ba ci all bi fi wadin ghayra zi zar'in ci khur wo xamne amul mbay amul ndox amul keur amul garab ci ay montagne xeer mu baye fi soxna si won ko ginnaw biko soxna si gesto japp ci mbum mi ibrahim ak gesto ñom ñaar seen bëd jakarlo soxna si nek li nga def nak do nga def ko mu ne ko yalla momako sante mu ne ko kon yalla duma setan mu daldi genn dem yonam bay soxna si ak don ci soxna si nek ci all bobu di muñ ba yalla indi ko fa xewul zamzam tay gis ngeen makka ni mu amé xewul lan moko waral moy jigen bu nangulon jëkërem jigen bu nangul jëkërem jigen bu nangon xif nangon mar nangone souffrir nang nek ci choono ngir jeukeram tay loolu lako yalla faye moy makkatal mukarram kon jigen ju bax no muna def ba am ko rek jar nako ñettel moy anna ala al walid an yatafaqqada hal awladihi wa yatma'inna alayhim ولقد رأينا كيف كان إبراهيم عليه السلام يسافر إلى ابنه إسماعيل عليه السلام ليتفقد أهواله ويطمئن عليه borom keur gu bax bay ju bax liko diine sante liko yalla sante liko ngor ak jom sante moy muy nemeku domam fu dom ji meuna nek ci kaw suuf nakoy nemeku nakoy seti nay waxtan ak mom nay disok mom nay tok ak mom ngir lan ngir mu xam xale bi lan lay dund gis nga tombe bi ni di nga gis borom keur yu bari nek ak sen dom waxuma la sax dom ji dafa nek fele baye ji nek fele mais ci bir keur gi xale bi day xey rek nek lenen te yaak mom yene gi dund yene ci bir keur gi yene nek mu xey rek nga gis ko mu commencé di tukh wala mu commencé di droguew wala mu commencé dug ci yenen diine wala yenen tariixa affaire bi nga commencé di say di crise fekk yow ya ko def parce que sa dom yow japp nga ne boro wax ak mom nit ibrahima ngi ni alayhi salam da lan joge palestine di ñew makka di set ci wa keureum di xol ndax lim leen baye won ñukoy dundu ñu ngi ci batay ñew na sax fekk ibrahima tak jabar ju ibra ismaeil tak jabar ju baxul lan la ko wax fasel jabar ji ki du sa jabar lolou luko waral moy day ñew di setsi keur gi wa bu fekke yow nekulen lañ la sante ngay ñew di setsi kon su ngeen nekké nak li ngi gis ko xamne domam day jang kay sax du ko xol kay la yi domi di jang du ko xol di ngi gis ko xamne dom ji day indi ay note composition té note composition xam ngeen ni amna fu parent di signer nga jox xalé bi ne ko demal sa papa signer ko moy pour mu xol ko bu xolé paré signé xalé bi dem indi wat kay bi nga xol place parent bi fi mu wara signé amul signature nga ni ko li nak mu nek no xawma nga convoquer parent bi mu ñew nga ni ko yow tax signé wo kay mu ne fa lañ wara signé fan lañ wara signé a def dañ ko dañ ko wara signé ça veut dire nga xamné kon amna ño xamné seeni doom duñu wax ak ñoom xamuñu ci luñ nek ñoom dal kañ lañuy jog moy doom bi febar na wala doom bi xex na wala doom bi duggu ra ci ben problème nga gis leen ñu taxaw amma xalé baangi dem di ñëwaat dara xewul ba xalé bi ñëw xey police jël ci kër gi ñu yéew ko nga naan mi man man mi man musli musuma ko xalaat fekk yow ya ko def gis ngeen ibrahim da daan joge palestine yusafiru muy tukki ila ibnihi ci domam ismaeil lutax li yatafaqqada ahwalahu ngir muy xol ci lan la nek lan lay dund lan lay liggey ci lan la nek lolu moy diine moy say dom sa wa keur nga len di nemeku gudi ak beccëk rawati na tay jamono bi ni mel ay parents yu bare bare bare bare pert nañ sen dom duggu na ci luñu xamul luñu yegul girawali go xamne jamono biñ ko yegge munu tuñ ko rectifier fek c'est trop tard bey wey na mbuss diko waral moy ñak topato ñak surveillance ñak waxtaan ñak setlu ñak nemmi ibrahim mom lool la bañon mu dal ko motax mu daan seti bis bu nek jamono bu nek waxtu nek muy joge palestine di ñew ñaarel kërëm ci makka di set dom jimi fa baye ak yaayam ci lan lañ nek lutax wayatma inna alayhi ngir xelam ma dal mu xam dom jim fi bayyi euleuk du dem ci yalla tabaarak wa ta'ala dom ji nek rappeur ginnawam wala mu nek simbakat wala mu nek mbeur wala mu nek musicien wala mu nek footballeur wala mu nek ila akhir lol lay bañ dajje ak yalla euleuk bayyi fi domu rappeur lol lay bañ mara mu ñew di nemeku domam ngir xelam mana dal ñentel bi ci li ñuy jëlé ci darsi moy annal muslim la budd an yakuna lahu basma fi hadhihi alhaya bi ma'na annahu la budd an tataqaddama ay khidma lidinihi lidinik wa watanik ne julit il faut mu am taxaway ci dund gi muy dund dund gi ngay dund il faut nga am ay taxaway yo ci taxaw ñew ñu ci kaw suuf di dund mi rek di lek di nan sey nelaw dajale xaliss après jeex na non dafa am lu ñu yalla indi ci kaw suuf bi maana lolu pour ñu xam ko taxaway ban lañ wara taxaw moy taxaway ligéeyal suñu diiné ak suñu réew lolu ibrahima jangal nako fala qara'ayna kayfa qama ibrahim wa isma'il bi raf'i qawa'id al-bayt ibtigha'a mardati llahi jalla wa ala wa liyakuna qiblatan lil muslimin jang nañ ci histoire ni ibrahim ak domam isma'il ñom ñaar ñom ño tabax kaaba gi tay ñom ñaar ño yëkëti fondement bi lan ngir sakku tiyaba yalla tabaarak wa ta'ala ngir sakku contante yalla waye ngir kaaba gi nek qibla bo xamne djublu way bo xamne djulli ni buñuy jaamu yalla dinañ djubli ci kaaba gi kon ibrahima ligéeyel na waxuma la ligéeyel na mak mais ligéeyel na djulli ni ci kaw su lo xamne ken dotul fatte ibrahima ba aduna bi di jeex lu sax ken dotul fatte ibrahim sa yo djublo ci kaaba gi rek ibrahima dina am tiyaba parce que ibrahima mo tabax kaaba lolu lañu bëggee julit ci société bu muy dund mu def fa lo xamne bu ba joggé ëlëg ak sibir lolu day jëriñ julit ñi di continuer pa nga dem tabax lo xamne ëlëg ak sibir lolu day mabbu diiné ñaata julit tay ngeen xam ci kaw suuf yo xamne ñi ay bar lañ fi bayyi ñi ay dansin ñi ay salon coiffure ñi imaginer julit bo xamne bi muy faatu mi ngi bayyi ginnaawam benn kër goo xam ne wala benn tabax boo xam ne wala benn barab boo xam ne dañ fay moy yàlla ñaata bàkkaar moo lay fekk fi nga tëdd wuuteeg ki nga xam ne moom bi muy faatu mi ngi bàyyi jàkk mi ngi bàyyi teen fu nit ñi naan mi ngi bàyyi hôpital bu julit ñi di fajoo mi ngi bàyyi garab goo xamante ne nit ñi dañ ciy toog di lekk ci firwi bi ah xoolal tiyaabu yooyu ñi lay fekk te xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ne kullu amal iza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasa ku dee sa bib day gaare ku dee rek sa liggéey yëpp taxaw na ba mu des ñett ci ñett yooyu yonente bi boole na ci jëf ju baax joo defoon sarax bi nga saraxe woon mu lay fekki tabax boo jàkk boo tabaxoon xoola ibrahima bi mu tabaxee kaaba gi léegi ñaati nit ñoo dem ci kaaba gi waxuma par at de par jour ñaati nit kaaba gi mooy bërëb boo xam ne chaque jour chaque minute ngi dund du mus a taxaw nit ñaa ngi wër rek xam ngeen nit ñi wër boobu ñuy wër kaaba gi ban heure lañ koy arrêté ban bis lañ koy arrêté ban weer lañ koy arrêté xam ngeen ko est ce que dina taxaw heure julli rek lañuy arrêté wër kaaba gi buñu sëlmalee terminé fi mu nekk ni buñu jullee gee ba pare xëy nit ñi dañ naan julli nañ gee nit ñi dañuy tëddi déedéet nit ñi dañ koy wër ba fajar jot ñu arrêté waat julli suba di wëraat ba tisbaar jot moo tax benn sénégalais bu demoon aji mu gis nit ñi di wër mu ànd ak ñoom di wër mu naan bu nit ñi noppaloo ma noppal mu wër ba xam ñu yéene yow boobu daal ñu ne ko yow lan moo la xamloo mu ne man kay depuis suba laa fa dugg may wër rek arrêté wu ma mu ne ko lu tax mu ne dama doon xaar nit ñi matal ma taxaw nit ñi taxawee rek ma xam ne affaire bi jeex affaire bi amul jeex moom xamul ne xamul ne juróom ñaari yoon rek lañu war a wër après mu jeex kon mbokk yi jullit dafa war a jëriñ société am nga bàyyi sa société loo xam ne nekkatoo fi nit ñi duñ la fàtte su la neexee bu la naqaree boo demee ci benn waaye boo xam ne dangaa fekk mu gas teen nit ñi di ci root bu la neexee bu la naqaree kooku day am tiyaaba boo demee benn fekk benn waaye boo xam ne dafa tabax hôpital nit ñi di faju su la neexee bu la naqaree day am tiyaaba ki tabax jàkk nit ñi di ci julli ku mu neex ku mu naqari boo fa jullee mu am tiyaaba te tiyaba bi muy am moy mbolo mi numu tollu ñepp day am sen tiyaba te mom tiyaba am du wañeeku kon li mom moy ay compte so dege compte compte boy dajale li moy compte moy tabax jak tabax école buñuy jangé islam hein defar ten buñuy nan defar hôpital buñuy faju defar barab bo xamné day jirign julit ñi way xol ki defar estade ko ko ñaata bakkar la yam ak ki joxe ndigal nañ ko defal ki tabax bar ki tabax dansine ki tabax foyer de jeune ki tabax ben barab ah ben auberge bu ñuy ndialowé fa moye yalla xol ko ko ñaata bakkar la yam waxuma la bi muy jund bu téwé mo gëna graw day dé ay container bakkar di ñew est ce ko gëna duggu ajjan kok même bu amone tiyaba bi bakari dañuy dem bu double tiyaba yi ibrahima lol motax ñuy jang ci histoire ibrahima tiyaba ibrahima ligéeyal bu mu ligéeyal xéetam ligéey bu mu ligéeyal diiné xola ba tay gi yene ngi jang turu ibrahima ci alcorane ba tay yene ngi deg maqama ibrahim so démé mak nga wër kaaba gi ba paré du doy dé fo nga rekilé ñoo ba place bi ibrahima tabaxon di taxawon di tabax kaaba gi nga julli fa ñaar rak ngir ibrahim alayhis salam gis nga lu bax motax lu bax ñu ne nañ ko topando nañ topando lu bax so gisee nit def lu bax dang koy jema topando ci lu bax lolu ndax nga am limu am tashabbahu in lam takunu mislahum innat tashabbaha bil karim falahun so gisee ku bax dang koy topando jema topando ku bax day tax nga bax man nga baña nek bandi nga topano bandi ci la nit ñi seené luñ lay wax e bandi xam nga du ñepp ñi christ kara sainte be dañuy tox du ñepp ay nande mais bo leen gisé jaawale na ngay bandi parce que yifu bandi lañ def alayhi ghazali du ñepp ñi sol cholu l'islam ño bax de mais bo gisé kenn ku sol cholu l'islam même bu fekkone bandi la bis bobu loy yaakar ku bax nga ni parce que dafa jema def lu bax motax nit ñi wara def lu bax comme ibrahima nim ko defé tabakh kaaba jeriñ rewam jeriñ julit ni lolou lañ bëgg ab julit diko def ibrahima ngi ni tabakh fondement kaaba gi ngir mu nekk qibla djublu way ci walu jaamu yalla pour julit ni juromel buñuy jëlé ci dars tay bi nga xamne mom lañuy jéxalé qista ibrahim depuis ñuko commencé batay moy la tafrah bi ay amalin ta'maluhu hatta ta'lam hal qabilahu Allahu minka am la falaqad qala ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin juromel moy bul def ben def bul wax ben wax bul jëf ben jëf nga ci contane xamoo ndax yalla nanguna ko wala nangou bul julli ben julli ba nga yaakar ne sa julli gi yalla nanguna ko bul wor ben wor nga ci contane di zibilé man ren wor na woy bu mu jeex qiyam nako nafilana waccena ci temps kamil zikrna ngay tepp di cipp cipp xamo ndax yalla nanguna ko la tafrah bi ay amalin ta'malu bul contane ci ben jëf bo jëf ndax xamo ndax yalla nanguna ko wala yalla nangu ha lutax yalla waxna ci alquran inma yataqabbalu allah min almuttaqin ni ragal yalla lay nangu kon sa jëf xamo ndax nangu nañ ko wala nangu nañ ko yow da ngay def rek rabbukum a'lam bima fi nufusikum fa in takunu salihin fa innahu kana yow lañu waxal lil awabin ghafura da ngay jëf rek yalla mo xam limuy nang yow da ngay jëf rek yaangi julli yaangi wor yaangi jang alquran yaangi joxe azak yaangi saraxé defal rek yaangi def yalla mo xam li ngay def baxna wala baxul mom mo xam da koy nang wala do ko lolo tax waro ngagn jifu kenn nga xamoo ndax nan war nañ la waro retan jifu kenn waro sayite kenn waro mokke kenn ndax xamoo ndax nangul nañ la madama xamoo ndax nangul nañ la bul kontan bul zibile bul nagu la taqnatu min rahmatillah han bulen nagu bulen yakke ko li la war rek moy nga jëf comme niñ la ko santé nga baye ak yalla su fekke da nga bok ci ñi ragal yalla Allah subhanahu wa ta'ala neena dina la nangul jurom benel moy anta harisa ala anta isa ala ta'at wa anta muta ala ta'ah falaqad ra'ayna kayfa anna ibrahim alayhi salam bazala hayatahu kulluha li khidmati dinillahi wa lid'awati ila Allah jalla wa ala hatta akhir lahzatin fi hayatihi mbokki jurom benel ci tomb yi nga xamne dañ koy jëlé ci dundu ibrahim moy yow julit gor gorul nga xër ndax nga dundu ci top yalla gor gorul sa dundu yep nga def ko top yalla gor gorul boy de nga de ci top yalla wala tamutun illa wa antum muslimun bu len de dajak yalla dul ay julit ngeen gor gorul nga dundu ci top yalla gor gorul nga de bi ngay de yaangi top yalla gis nañ ibrahim alayhi salam dundam yeb daf ko def ci ligeyal yalla dundam yeb daf ko def ci daawa dundam yeb daf ko jox yalla tabaaraku wa ta'ala ba ci seconde yu mujj ci dundam lepp daf ko jox yalla non la abdul wara mel sa dund sa yeungut sa lepp nga jox ko bur yalla subhanahu wa ta'ala comme niko ibrahim alayhi salam defé gor gorul boy dund nga dund ci top yalla na anta aisha ala ta'a dundal ci top wa anta muta ala ta'a del ci top bul demu fek bi ngay dajé dajak yalla topo yalla borom bi def ñu wax ci qur'an ne bu ngeen di dé dajak man na ngeen nek ay julit gis nga ibrahima yamul ci li dé mais li sa daf ko ndinkane dinko ay domam wa wasabiha wa wasabiha ha wa sabiha ibrahim wa bani yaqub ya bani inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimin yamale ko ci bopam de day dafa taxaw def ko ndinkane ne domi bu len de dajek yalla lul ay julit ngeen dundu len ci top yalla mag len ci top yalla de len ci top yalla tabarak wa taala lolu moy njangale ibrahim dundam yeb mu jox ko yalla nam bal bazala hayatuhu kulluha dundam lepp li khidmati dinillah ngir ligeyal yalla lepp gis ngeen ibrahim moy ki ñeuk dox wër fan lay def ba jaamu yalla joge na iraq dem palestine joge palestine dem egypte joge egypte dem mak fu nek wërnako motax nga gis yahudi bëgg bok ak ibrahim chrétien bëgg bok ak ibrahim julit ñi bëgg bok ak ibrahim ñu koy xëccio waaw yahudi ne ñom ibrahim ñom ñoko mom chrétien ne ñun ñom mom ibrahim julit ñi ne leen ñun ñom mom ibrahim ba yalla mo ñow di leral ana ñetti mbolo yi ñan ñom mom ibrahim lan motax lool dafa baxoon firaw nak an ngeen gis muy xëccio ne man bok na ngum kan yahudi sax deglu ñu na ñun firaw na ci ñun la bok liñuy yees chrétien liñuy alku deglu ñu na ñun firaw na bok nañu ak mom est ce deñ ngeen ko kan lañ bëgg bokal ku bax kon nañu jema bax te bax nit du mëna bax ludul mu top yalla nit du mëna bax ludul dundam yëp mu jox ko yalla mu ligéeyal yalla lolu kessé soko défé bax kessé waye benen programme bo dund budul bu yalla indi say mbiri bop la ibrahima dernière minute dem na bay rendi domam ngir yalla yene ngi jëm ay fanu tabaski mi ngi di sunu kanam xolal teural sa dom diko rendi ngir yalla tabarak wa taala lol tay buñ ko santone kenn ci ñun ne la rendi sa dom duma wax diñ ko def duma wax do ko def de waye balang koy def di nga xalaataat juroom ñaar fi jinn yoon waye xolal dom bi diko bayyi ne dama lay reñ xolal soxna si diko bayyi ne dañuy reñ suñu dom lool yeb duko waral moy Allah subhanahu wa ta'ala kon mbokk yi juroom benn tombi yi moy li deson ci dundu Ibrahim alayhi salam di ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu may ñuwaat fekke ba alal bi di ñew ñu jël Lut alayhi salam mom tamit dundum ak histoiream yeen jang da ci jël ko yalla yonne yeen effort la def ñu ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala jappale ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.